Vakardına ki joy zakhm diora oy mardum amushan erwe mardum amushan gunahkaram bonam جام دلگیر بیام هی بوی وارف مردم Kimi, eu boela cura bora.